Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja, heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen? Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen. Ja. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze, mijn ode aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou. Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou. Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud. Ik had het soms fucking heet en soms dagen koud. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde. Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden. Te gaan voor familie in de dag en de nacht. Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht. Yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop. Als ik weg ben, dan denk aan dat. Waarvoor je weet is je show voorbij. Dus draai deze nog één keer, één voor mij. En als de klok luidt, tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij. Maar post op het leven en treur niet om mij. Gevormd te drie, maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek. Soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over als shows en was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt. Dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd. En ik ben overal geweest, zuid, oost, noord, west. En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dat zijn het veel gehouden van haar of van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. Yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop. Als ik weg ben, zeg het nog geen keer. Waarvoor je weet is je show voorbij. Dus draai deze nog geen keer, één van en mij. En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij. Maar post op het leven en treur niet om mij. Maar post op het leven en treur niet om mij. Maar post op het leven en treur niet om mij. Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.